Aita, zu kazetaria zara? Ez, ni naiz kazetaria, ni argazkilaria naiz. Aitite, zu langilea zara? Ez, ni jubilatua naiz, ni ez naiz langilea. Ahora, escucha y repite. Aitite, zu langilea zara? Ez, ni jubilatua naiz, ni ez naiz langilea.